เรามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องเลยดีกว่าครับเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะแต่ไปเกิดขึ้นที่บ้านของแฟนที่จังหวัดสระบุรีครับผ่านมาแล้วเนี่ยประมาณ1ปีกับเรื่องราวที่มีชื่อเรื่องว่าปล่อยของครับสวัสดีครับคุณบอล สวัสดีครับน้องตั้มครับ โอ้โหคิดถึงผมไหม เป็นห่วงมากกว่าครับเป็นห่วงมากเลย เป็นห่วงใช่ไหมขอบคุณมากๆครับพี่บอลคิดถึงจังเลยโอ้ก ็แฟนยังบอกว่าโทรไปเล่ากับน้องตั้มเลยไม่สบายเลยเขาว่าผม ใช่ใช่เพราะว่าวันนั้นเนี่ยเป็นพี่บอลเล่าอยู่กับผมแล้วพอกำลังจะเล่าเนี่ยผมเกิดอาการ ครับ โอ้จริงๆพี่บอลคือ ผมบอกว่าผมก็บอกว่าพวกเนี่ยเป็นเพราะเธอโทรไปเล่าน้องตั้นเลยไม่สบาย มันจริงๆพี่บอลก็คือตอนนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันคือก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกระวนกระวายกระสับกระส่ายแล้วแต่กลายเป็นว่าอาการอ่ะมันขึ้นสุดจนเรารู้สึกว่าถ้าเรานั่งต่อมันอาจจะเห็นคนเนี่ยล้มพับลงไปได้ไงผมรู้สึกว่าผมขออนุญาตลุกก่อนดีกว่ายังไงวันนั้นต้องขอโทษพี่บอลไปด้วยนะ โอ้ไม่เป็นไรครับ ครับวันนี ้ตั้งสบายดีก็ดีใจแล้วครับ โอเควันนี้แก้ตัวใหม่วันนี้ผมแก้ตัวใหม ่ครับ ผมขออนุญาตพี่บอลเล่าเรื่องกับผมนะ ได้ครับผมยินดีเลยครับ โอเคครับเรื่องราวเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่บอลเองนะเกิดขึ้นที่บ้านแฟนที่จังหวัดสระบุรีผ่านมาแล้วประมาณสักหนึ่งปีกับเรื่องราวที่มีชื่อว่าปล่อยของเนี่ยเป็นยังไงครับพี่บอลครับ ก็จะขอเกิดนิดนึงนะครับก็คือบ้านที่เกิดเหตุที่จะเล่าเรื่องนี้นะครับ ครับ ก็คือบ้านที่ผมน่าจะเคยเล่ากับน้องตั้นนะครับที่เป็นบ้านที่เป็นบริเวณที่อยู่กับนารีครับที่เป็นบ้านของแม่แฟนอยู่เขตเดียวกันครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ที่จะเล่าเนี่ยก็คือผมก็อยู่บ้านนี้ครับอยู่ตรงหน้ารั้วบ้านเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะก็คือตอนนี้คืออยู่หน้าบ้านหลังนี้นะ ครับก็บ้านแฟนที่อยู่นี่แหละครับผม แล้วก็คือบ้านนั้นลือที่ถูกลือไปก็เหลือแต่เสาก็ยังเห็นอยู ่ก็ยังเห็นอยู่ครับยังทุกวันนี้คือน้องชายก็ยังไม่ได้มาจัดการนะครับผม ครับ ครับครับขออนุญาตเริ่มเรื่องนะครับผม ครับ ครับก็คือเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่แล้วครับปี62 ครับ นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นวันที่13กรกฎาคมครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับก็คือตอนแรกเนี่ยวันนั้นเนี่ยก็คือผมก็คือเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะต้องอยู่บ้านกับแฟนก็คือไม่ได้ทำงานไม่ได้สอนหนังสือใช่ไหมครับ คร ับ ก็นั่งคุยกันก็แบบหยอกล้อกันทำอะไรกันปกติครับทีนี้พอตอนช่วงเย็นเนี่ยครับตอนช่วงเย็นเนี่ยแล้วตอนที่ผมกำลังจะกวาดขยะหน้าบ้านเนี่ยครับประมาณสัก5 โมงเย็นได้คร ับ แฟนเขาก็บอกว่าเขาเห็นเหมือนเป็นคนเป็นเงาดำๆเหมือนเป็นคนที่ยืนแอบอยู่ใต้ต้นเสาอยู่ใต้ต้นเสาหน้าบ้านครับซึ่งต้องบอกกันว่าต้นเสาต้นนี้คือขนาดใหญ่มากคือโตมาประมาณ10 กว่าปีนะครับต้นน่าจะมาเกือบ2 คนโอบครับ โอ้ เขาก็บอกว่าเห็นเหมือนคนแอบอยู่หลังต้นเสาเป็นเหมือนเงาเพราะว่าตอนช่วงเย็นนี่คือแดดมันเริ่มจะทบแล้วครับก็จะเหมือนเป็นเงาคนเขาบอกเขาไม่แน่ใจเขาก็กลัวเหมือนจะเป็นแบบพวกขโมยเป็นโจรเป็นคนบ้าเป็นคนสติไม่ดีเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนแถวบ้านผมมันจะมีคนสติไม่ดีชอบมาบางทีมาของเกินมาอะไรเงี้ยก็มีผมก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็คือน่าจะเป็นคนแบบที่หลงมาหรือเปล่าอาจจะมาหาใครแล้วหาไม่เจอก็เลยไม่กล้าเข้ามามั้งผมก็บอกอย่างนี้นะครับซึ่งสภาพเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยป้าคนนี้หายไปแล้วนะผมก็บอกเออก็นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกอย่างที่บอกนั่นแหละผมก็บอกงี้นะครับจนตอนหัวค่ำเนี่ยพอดีแม่แฟนอยากกินกาแฟครับผมก็กาแฟร้านปั๊มเนี่ยน่าจะถึงหมดแล้วผมก็เลยตัดสินใจขับรถไปเซเว่นซึ่งเซเว่นเนี่ยอยู่ในปั๊มน้ำมันใกล้ๆบ้านนะครับ ครับ ไม่ไกลมากก็ผมก็ขับรถไปประมาณสัก10 นาทีแล้วกลับมาพอกลับมาถึงตรงหน้าบ้านเนี่ยผมก็เห็นเป็นเหมือนคนที่เป็นเงาคนสูงประมาณสักเกือบ2 เมตรนะครับเป็นเงาดำ ๆ อยู่ตรงบริเวณข้างต้นสะเดาที่เดิมเลยครับผมก็คือรับหลีไฟรถครับเพราะว่าทีแรกก็เกรงใจคิดว่าเป็นบ้านน้าที่อยู่ตรงหน้าข้างบ้านกันก็เกรงใจว่าเดี๋ยวเผื่อแกจะออกมายืนมาอะไรเงี้ยก็กลัวจะไฟรถจะไปแทงตาแกครับผมก็เลยหลีไฟเป็นไฟหลีก็พอสาดไฟไปเนี่ยคือลักษณะคือเห็นเป็นแค่เงาครับตั้งแต่ว่าดวงตาเนี่ยเป็นสีแดงเลย คือเห็นเป็นเงาดำๆแต่ตาเขาเนี่ยส่องประกายเป็นสีแดงให้เราเห็น เป็นสีแดงเลยครับเป็นสีแดงเลยครับ ครับ ผมก็ตกใจพอตกใจผมก็ ู้สึกว่าไม่ค่อยดีแล้วผมก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือที่ติดตัวไปด้วยนะครับก็โทรหาแฟนอยู่ในบ้านให้เขาเปิดรั้วให้ระหว่างที่แฟนมาเดินมาเปิดรั้วเนี่ยคือผมก็ละสายตาจากที่มองภาพตรงนี้ประมาณสักไม่ถึง5วิครับก็เปิดกระจกนิดนึงบอกว่าแม่เปิดประตูรั้วให้ป้าหน่อยเดี๋ยวเอารถเข้าบ้านเลยแล้วก็ติดรั้วเลยนะมันกลางคืนแล้วมันไม่ปลอดภัยผมก็บอกแค่นี้เขาก็รีบเปิดรั้วให้ผมผมก็เอารถเข้าบ้านคือพอรถเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยจับขึ้นรถปุ๊บหันมาตรงหน้าบ้านคือไม่มีใครแล้วไม่มีใครแล้วผมก็คิดว่าทีแรกผมคิดว่าผมจินตนาการไปเอง อ าจจะจินตนาการไปเองเพราะว่าบางทีมันมืดๆนะครับและตรงละแต่ที่บอกว่าบ้านเนี้ยที่เคยเล่าน้องตั้งฟังเนี่ยคือหลังสุดท้ายเลยไม่มีบ้านใครแล้วผมก็แบบอาจจะเราคงจะหลอนไปเองเนาะคือคิดเองก็ไม่คิดอะไรครับพยายามไม่คิดอะไรก็จัดการก็อาบน้ำอาบท่าก็พาแฟนขึ้นบ้านนอนข้างบนนะครับประมาณสักประมาณ1:00นะครับสักประมาณ1:00ได้ไม่เกินเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยจะมีหมาทั้งแม่หมาลูกหมาเนี่ยประมาณ6 ตัวอยู่ด้วยประมาณ6 ตัวเป็นหมาที่คือตอนแรกคือขอมาจากในหมู่บ้านเนี่ยครับก็เอามาเลี้ยงไว้ก็จนแบบเริ่มโตแล้วอะไรเงี้ยครับก็มีลูกทั้งลูกหมาทั้งแม่หมาทั้งพ่อหมาเงี้ยคือมันหอนทั้งบ้านเลยปกติคือมันจะไม่หอนคือแต่ใครไปใครมามันจะเห่าครับอย่างเช่นถ้ารถผ่านมาเนี่ยจะเห่าแต่นี่คือมันหอนครับหอนแบบหอนใจกันหอนอะไรครับท่านแล้ววิ่งหอนรอบบ้านเลยตัวนี้ไปหอนทางข้างบ้านตัวนี้ไปหอนหลังบ้านเงี้ยเด็ก2 ตัวไปหอนทางบ้านนั่นเลยเงี้ยผมก็เอ๊ะทำไมหมามันหอนมันคือมันหอนผิดปกติผมก็เปิดม่านจากบนบ้านลงมาก ็ พยายามมองหาว่าเผื่อมีอะไรผิดปกติเผื่อมีคนแปลกหน้าอะไรเข้ามาดื่นผมก็กลัวก็ไม่มีใครครับแต่ว่ามันมีเสียงเหมือนเดินรอบบ้านนะครับท่านเดินเป็นเสียงคนเดินซึ่งบริเวณบ้านเนี้ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ท่านฟังเราก่อนก็คือมันบริเวณบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วมีพวกต้นไผ่อะไรพวกเนี้ยครับพวกต้นข่อยพวกเนี้ยมันเวลาใบไม้แห้งมันร่วงครับมันก็จะเป็นไม้แห้งเวลาคนเหยียบมันก็จะมีเสียง แซ่บแซ่บแซ่บนะ แก๊บแก๊บแก๊บไงครับครับผมก็มันแปลกๆมีเสียงคนเดินแต่ไม่มีใครแฟนก็ลุกขึ้นมาดูบ้างบอกป้าเสียงอะไรบอกมันเป็นเสียงคนนี้นะก็ที่บอกเขาก็พูดคำนี้ว่านอนเถอะอย่าไปดูเลยอย่าไปสนใจผมก็พยายามไม่คิดอะไรนอนนอนก็นอนก็ระหว่างนอนก็ขอจะตาละตาไปก็สวดมนต์ไปด้วยแผ่เมตตาไปด้วยนะครับก็ผ่านไปวันนี้จนถึงเช้าตื่นมาโอเคทุกอย่างปกติผมก็คิดว่าไม่มีอะไรแล้วพอถึงวันอีกวันหนึ่งวันที่14เนี่ยเป็นวันจันทร์นะครับซึ่งต่อจากวันนี้15-16เนี่ยมันจะเป็นวันหยุด2 วันผมไม่แน่ใจเป็นวันอะไรวันหยุดราชการ2 วันอาสาหะกับเข้าพรรษาแล้วผมไม่แน่ใจแต่ว่าจะมีการหยุด2 วันเนี่ยก็14เนี่ยผมก็ตื่นเช้าเลยก็ชวนแฟนไปซื้อดอกไม้มาไหว้พระที่บ้านก่อนนะครับก็ทำกิจวัตรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคือทั้งวันเนี่ยก็ปกติจนถึงตอนเย็นนะครับช่วงเย็นถึงช่วงเย็นเนี่ยประมาณสักเกือบ6 โมงเย็นนะครับแม่แฟนกับแฟนเนี่ยเขาก็ชวนกันไปหน้าบ้านไปนอกรั้วบ้านนะครับคือเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะไปตัดฟืนกันผมก็บอกว่ามันจะมืดแล้วนะแม่จะไปตัดฟืนกันเหรอแกก็บอกว่าไปได้ลูกตัดแค่หน้าบ้านแค่เนี่ยหลักเลยต้นสะดาวไปสักประมาณ20 เมตรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกผมก็อ่ะโอเคงั้นวันนี้ผมก็ไปนั่งร้านการในครัวแม่แฟนกับแฟนก็เอาไปตัดรั้วนอกบ้านนะครับสักครึ่งชั่วโมงครับน้องตั้นแฟนคือวิ่งตาตื่นออกมาเลยครับวิ่งแบบตาพองมาเลยผมก็ตกใจคือไม่ได้คิดถึงเรื่องผีนะตอนนั้นนะผมก็เฮ้ยได้ไปเจอพวกเพราะว่าหน้าบ้านผมแล้วปากซอยจะมีพวกพม่ามาทำเป็นพวกโรงงานไม้ผลิตอยู ่คร ับ ผมก็ไม่ว่าคือจะมีเรื่องแต่ทางนั้นหรือเปล่าเลยผมเห็นสายวิ่งครับทีมวิ่งตาตื่นมาเลยตาโตมาเลยผมก็ถามบอกแม่เป็นอะไรมีอะไรหรือเปล่าทำไมดูท่าทางตกใจเงี้ยเขาก็บอกผมว่าป้าฟังดีๆนะผมก็บอกว่าอะไรมีอะไรเขาก็บอกผมว่าเขาอะเห็นอะไรบางอย่างผิดปกติผมก็บอกเห็นอะไรค่อยๆเล่าใจเย็นๆคือเสียงเขาแบบสั่นมากครับเสียงแบบตะกุกตะกักเลยเสียงสั่นเลยบอกป้ารู้ไหมตอนที่ตัดฟืนกับแม่อยู่เนี่ยแล้วตอนนี้แม่กำลังก้มตัดไม้เนี่ยป้าแม่ไปกับแม่2 คนนะบอกแต่ใช่ไง ครับ แล้วยังไง จากฟ้าแล้วทำไมเงาคนมันมีมันทำไมเงามันมีสามเงา หื ผมก็ฮึเฮ้ยตาฝาดหรือเปล่าไม่ฝาดป้าแม่เองเขาก็หันมาเห็นว่าตัวเขาเองอ่ะคือตัวแม่ครับมีเงาซ้อนไปเงาหนึ่ง อ๋อ ผมก็เฮ้ยมันก็เริ่มแบบจะกระฉิดกระหัวใจแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่หมาหอนตั้งแต่คนเดินแล้วหาผมก็เลยบอกว่าเอางี้นะแม่ไปตามแม่ของแม่เข้าบ้านเลยนะป้าว่าไม่เดี๋ยวไปตัดเลยตอนเนี้ยมันจะค่ำแล้วก็บอกแกแล้วกันไปเดี๋ยวเผื่อเจองูเยอะขี้ขออันตรายเพราะว่ามันตอนนั้นเคยไปโดนป่าแบบย่อมๆมาอันตรายบอกอย่างนี้แกจะได้ไม่ตกใจแฟนก็ไปถามแม่เข้าบ้านครับพาเข้าบ้านคือพอเข้าบ้านปุ๊บคือแม่แฟนเนี่ยแกนั่งเหมือนแกหายใจหอบๆอะครับตอนนั้นซึ่งตัวแกเองอะแกเป็นโรคหัวใจอยู่แล้วแล้วแกก็เป็นความดันด้วยแกก็นั่งหายใจหอบผมก็พยายามคุยกับแม่เรื่องอื่นแม่ดูหนังตลกไหมกินข้าวแกก็บอกแกไม่ดูแกไม่กินคือแกไม่ทำอะไรเลยแกนั่งเฉยๆครับ คือเราก็พยายามให้แกผ่อนคลาย ใช่ครับแล้วเหมือนคนตาลอยครับน้องตั้นแบบตาลอยๆเลยแบบผมก็เลยถามบอกแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแกก็บอกผมนะครับซึ่งตอนนั้นแหละคือแฟนวิ่งมาบอกผมก่อนแล้วแม่เพิ่งเข้ามาที่หลังครับแกบอกแม่มองที่เงาตัวเองแล้วแม่เห็นเงาแม่มีสองเงาผมก็เลยพยายามที่แบบว่าไม่ให้แกคิดมากบอกแม่บางทีอาจจะเป็นแสงหรือเปล่าแม่แต่ที่มันแบบสะท้อนอะไรเงี้ยมันเป็นไปได้มั้งวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไปได้คือให้แกไม่คิดมากคือวันนั้นคือแกไม่กินข้าวเย็นเลยครับแกก็อ่านอ่านท่าแกขึ้นบ้านแต่วันเลยประมาณสักทุ่มกว่าแกขึ้นบ้านละผมก็นั่งอยู่กับแฟนข้างล่างจนประมาณสักสองทุ่มครึ่งแกก็เรียกหาแฟนผมเหมือนแกแค่หายใจขัดนะครับหายใจไม่ค่อยออกผมก็บอกเฮ้ยรีบไปดูแม่ดิเผื่อแกคิดมากแกกังวลก็แฟนก็ขึ้นมานวดแม่อยู่ข้างบนบ้านผมก็ยังอยู่ข้างล่างอยู่ก็นั่งฟังเพลงอะไรเป็นเรื่อยครับประมาณสักสามทุ่มครึ่งผมก็จะเข้าอยากจะเข้าน้ำก็คือปวดปัสสาวะครับเครื่องน้ำเนี่ยมันอยู่ชั้นล่างของบ้านหลังเนี้ยที่ผมไปได้ฟังก็คือมันจะเป็นบ้านยกสูงครับ ก็อยู่ ช ั้ นล่างไม่ได้ถูกเนี่ยครับผมก็เดินไปหลังบ้านเข้าห้องน้ำมันจะเป็นห้องน้ำแบบคนบ้านนอกครับมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำติดกันหลังบ้านผมเข้าน้ำเสร็จผมก็เดินมาหน้าบ้านก็พยายามเช็คความเรียบร้อยว่ามีอะไรที่ยังลืมปิดรั้วปิดและปิดไฟอะไรไหมระหว่างนั้นผมก็มองไปหน้าบ้านอีกทีก็คือมองคือภาพที่เห็นตรงหน้าครับท่านเป็นภาพของผู้หญิง hmm? เป็นผู้หญิงผมได้แต่เป็นผู้หญิงคนนึงนั่งลักษณะชันเข่าครับคือเข่าซ้ายเนี่ยชันขึ้นมา oh. แต่ขาขวาเนี่ยคือมันนั่งขาสมาธิแต่ขาซ้ายเนี่ยชันขึ้นมา โอเค นั่งอย ู่ ตรงข้างครับใช่ครับนั่งตรงข้างต้นสะเดาเลยครับผมก็นึกว่าทีแรกผมก็ไม่คิดอะไรนะเพราะมันก็ประมาณสามทุ่มกว่ายังไม่ดึกมากแต่ก็คือบ้านนอกเนี่ยปกติสองทุ่มกว่าเขาก็ปิดบ้านหมดแล้วแหละผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือเผื่อใครแถวนี้เขาจะมานั่งเล่นเผื่อพม่าอะไรจะมานั่งเล่นเพราะชุดที่ผมเห็นเนี่ยน้องท่านเป็นลักษณะเหมือนชุดของชาวดอยอะครับมันคล้ายๆนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นชุดขาวๆครับแล้วมีหมวกที่เขาจะสวมด้านบนจะเป็นเรียบๆอะครับเหมือนหมวกชาวดอยเลย เหมือนชุดเผ่าเงี้ยเขาเหรอ ใช่ครับพวกชนเผ่าประมาณเนี้ยจะเป็นชุดสีขาวผมก็มองพยายามจ้องมองก็ไม่แน่ใจก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะคือคนก็คนแหละคือถ้าเป็นคนจะได้มาถามว่ามีอะไรทำไมมานั่งตรงนี้เพราะว่ามันก็กำกึ่งระหว่างคนกับสิ่งที่มองไม่เห็นแหละผมก็เดินไปหน้ารั้วบ้านเลยเดินไปถึงยิ่งไกลรั้วเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นครับภาพนั่นแหละคือเหมือนเขากำลังนั่งชันเข่าเนี้ยแล้วก็ก้มหน้าสองมือเนี่ยกำลังหยิบอะไรบางอย่างเข้าปากทีนี้ที่แรกผมเห็นเนี่ยมันคือแสงไฟมันไม่มีหน้าบ้านนะครับตอนนั้นสมัยนั้นมันก็ได้อาศัยแสงจันทร์จากบนฟ้าแสงว่าพวกนี้ครับแสงคืนนี่ครับสลัวสลัวเนี่ยผมก็มองที่มุมปากเขานะก็เห็นเป็นเหมือนแดงๆผมก็นึกว่าเอ้ยนึกมันนั่งกินหมาแต่ใครจะมานั่งกินหมาสามทุ่มกว่าผมก็คิดอย่างนี้นะใครจะมานั่งกินหมาสามทุ่มกว่าพยายามจ้องคือพยายามจ้องให้แน่ชัดก็คืออะไรครับสักพักคือระหว่างที่มือกำลังดูที่เขากำลังหยิบอะไรบางอย่างเนี่ยครับตรงพื้นเนี่ยท่านผมเห็นคือผมตกใจเลยนะตอนนั้นอะผมช็อกเลยยิ่งฟังเรื่องพี่น้องไปแกผมช็อกเลยคือลูกหมาที่ผมเล่นในบ้านนะครับคือถูกฉีกคือแค่คำว่าฉีกนะครับขาหลุดไปข้างนึงหูขาดและคือแบบท้องอะคือแบบเครื่องในหมดเลยครับซึ่งก็บอกว่าบ้านนี้คือบ้านแฟนเนี่ยคือรั้วเนี่ยจะมีแค่รั้วบ้านเป็นรั้วเหล็กเตี้ยๆและข้างบ้านก็จะเป็นเหมือนเขาปลูกไม้อะครับปลูกต้นไม้เป็นกั้นรั้วไว้เพราะถ้าหมามันจะล่อรั้วได้ทั้งคืนเน ี่ ย างทีมก็จะไปเห่าคนอะไรเงี้ยไปไล่รู้ไปไล่หมานั่นเองเนี่ยซึ่งเป็นปกติผมก็เห็นคือผมจำได้เลยว่าเฮ้ยนี่มันลูกหมาบ้านเราอ่ะผมก็ช็อกเลยคือยืนแบบยืนตัวแข็งครับตอนนั้นนะคือขนลุกคือคอแข็งตานี่ผมแข็งเลยอ่ะผมจ้องภาพตรงหน้าเนี่ยแล้วมือสองมือนั้นของคนเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยก็ยังคงจกชิ้นเนื้อพวกเนี้ยของเนื้อเศษเนื้อหมาเนี่ยเข้าไปในปากผมก็ได้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่หมาที่เขากินแล้วแหละมันเป็นเลือดแน่นอนต้องปากแดงๆพอคนมันได้ขึ้นมาครับดวงตาสีแดงเลยครับแล้วขยายยิ้มมาเนี่ยคือเลือดนะครับเต็มฟันเต็มปากเหมือนคนที่กินลาบเลือดนะครับท่านเห็นสภาพนั้นแล้วผมเข้าใจคนที่กินลาบเลือดแหละว่าโอ้โหแบบนี้เลยอ่ะแล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ครับเขาก็โยนเหมือนกับโยนเศษเนื้อหมาในทิ้งแล้วก็ลุกขึ้นยืนเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็หันไปทางต้นสะเดาครับท่านกระโดดขึ้นไปเกาะต้นสะเดาแล้วก็ปีนขึ้นตรงต้นสะเดาผมก็เฮ้ยคือผมอ่ะจะขึ้นเนี่ยมันคือต้นสะเดาเนี่ยมันถ้าใครรู้จักมันจะมีไอ้ตรงต้นเนี่ยมันจะมีเปลือกมันจะเป็นแบบมันจะเป็น ตะกุ่ม ตะ กาม คร ับ มันจะไม่ดีใช่ครับคือคนทั่วไปอ่ะมันจะขึ้นยากมากคือถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องมาได้ต่อแล้วที่คือไปตัดไปกิ่งอะไรเงี้ยแต่นี่คือเขาไต่ขึ้นมาเลยคือเหมือนแบบลิงอะครับแล้วสัตว์ลิงกับเกาะแล้วก็ไต่ขึ้นมาเลย คือไต่เร็วเลยงี้นะ ครับคือไต่ขึ้นมาเลยครับผมก็มองไต่ขึ้นไปก็คือไปนั่งอยู่ตรงโคนไม้ตรงจุดหนึ่งบนยอดคือบนต้นสะเดาเนี่ยมันสูงขึ้นมาสูงมากครับแต่ความสูงเนี่ยที่ผมประมาณนั้นเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ2เมตรนะครับก็คือขึ้นไปนั่งยองๆเสร็จปุ๊บก็หัวเราะหัวเราะงี้ครับเสร็จแล้วก็เอาหัวห้อยลงมาครับก็คือลักษณะมันกับหัวลงนะครับตั้นกับหัวลงแล้วก็เอาขาเนี่ยเหมือนกับแบบเกาะไว้คือมันไม่ใช่ขาเกี่ยวนะครับตั้นไม่ใช่เราเหมือนปีนมะพร้าวแล้วขาไปเกี่ยวต้นมะพร้าวแล้วมือไปถากลงไปครับคือขาเนี่ยคือหนีบสองข้างต้นไว้แล้วก็มือเนี่ยเกาะสองข้างต้นไว้แต่คือเหมือนกับหัวลงคือผมยังไม่ถึงว่าเหมือนไอ้หนังสไปเดอร์แมนนะที่มันเอาหัวลงอ่ะแล้วแบบคือพอหันมือปุ๊บเนี่ย คือปกติ คอเนี่ยครับตรงหัวเนี่ยยืดลงมาเลยครับยืดไปเกือบถึงพื้นเนี่ยพื้นลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปคือแบบในช่วงที่ตาครับหัวเนี่ยเขาก็ยืดออกมาถึงเกือบจะถึงพื้นเนี่ยแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยผมก็ตกใจเลยผมก็ร้องเฮ้ยพอผมร้องเฮ้ยเสร็จปุ๊บแฟนเขาอยู่บนบ้านเขาก็ตกใจก็เปิดไฟในบนบ้านอ่ะเขาก็วิ่งมาจากบันไดบ้านมาเขาก็ถามตาเห็นอะไรคือตอนนั้นท่านผมพูดไม่ออกแล้วคือเราอ่ะมันลิ้นแข็งแล้วครับผมก็มือเนี่ยคือสั่นเลยอ่ะคือชี้ไปผมก็เอานิ้วเนี่ยค่อยลักษณะเหมือนคนเป็นไข้อะครับสั่นเลยครับคือแขนยื่นไปขนาดแล้วชี้นิ้วแล้วชี้ไปเนี่ยให้เขาดูแต่ผมก็มองตามนิ้วไปอะไรปะอะไรนะคือตอนเนี้ยทั้งผมทั้งแฟนเห็นทั้งคู่เลยคือเกาะอยู่ที่ตรงนั้นครับแล้วก็หันหน้ามาแล้วก็สยะยิ้มคือเลือดเนี่ยตกสุดจากปากเต็มเลยครับแล้วอยู่ดีๆคือไอ้เจ้าล่างเนี้ยไอ้เจ้าอามาลุกเนี่ยมันก็ผีเนี่ยมันก็ปล่อยตัวเองมาครับคือปล่อยใจจากต้นสะเดาที่เกือบ2เมตรนะครับ ครับ ซึ่งถ้าเป็นคนปกติผมว่าเขาคงไม่กล้าโดดลงมาขนาดนั้นคือปล่อยตัวที่นึงมาแล้วก็มายืนตรงพื้นคือมายืนตั้งกล้าแล้วหันหน้าไปทางผมกาแฟเลยตรงพื้นเลยแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าตอนที่ยืนตรงพื้นเนี่ยคือใบหน้าผมไม่เห็นเพราะว่าตรงหน้าเนี่ยมันมีแต่เส้นผมคือเอาคือด้านหน้าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นลักษณะเส้นผมด้านหลังครับเป็นไททอยอะที่หันมาทางนี้แล้วหน้าหันไปทางออกทางถนนใหญ ่ ทางปากซอยคือที่มันจะเป็นปากซอยปากซอย เขาไม่ได้มองเรา ไม่ได้มองครับแต่หันหน้าหันเหมือนให้ถอยมาแล้วมือเนี่ยครับค่อยๆจับขึ้นมาตรงหัวแล้วค่อยๆบิดหมุนครับหมุนเหมือนหมุนปั่นลูกบอลนะครับบางท่านเหมือนเราปั่นลูกบอลเล่นเนี่ยแฟนผมมาวิ่งตั้งเลยคือกรี๊ดเดินมาเลยเกาะผมแน่นเลยผมก็เฮ้ยผมก็ตอนนั้นที่ทำไม่ถูกคือเขากอดผมมาผมก็ไม่ได้กอดผมไม่ได้กอดเขานะคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าเขากอดอะไรยังไงคือเราก็ยังตกใจตรงหน้าว่าเขาปั่นคือมันปั่นเล่นเหมือนแต่ปั่นลูกข่าปั่นแล้วก็ปั่น ครับ ปั่นครั้งนึงคือหัวเนี่ยครับปั่นจนหัวหลุดไปกับพื้นตกไปพื้น แล้วก็หน้าก็หันมาทางที่ผมยืนแพรยืนอยู่แล้วก็หัวเราะผมก็ตกใจเลยทีนี้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยแฟนก็ พูดอยู่คำเดียวป้าผีป้าผีสักพักนะครับหน้าที่หัวที่อยู่กับพื้นเนี่ยครับท่านคือก็พูดออกมาเป็นเสียงพูดที่ที่ผมและผมและแฟรี่ชัดแล้วก็จำถึงมันนี่เลยเขาบอกว่าเดี๋ยวกูอ่ะจะกินพวกมึงให้หมดทั้งบ้านเลยมึงคอยดูนะกูจะมากินพวกมึงให้หมดทั้งบ้านแล้วพอพูดเสร็จก็คือมือครับมือที่แบบก็หยิบหัวเองเนี่ยคือเหมือนก็ใส่เข้าไปตรงหน้าตรงบนหัวคอเองเนี่ยครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาบนต้นสะดาวแล้วก็ปีนเหมือนปีนขึ้นไปหายไปเลยครับคือบนขึ้นไปบนยอดสะดาวแล้วก็คือหาด้วยครับคือหาแบบบนยอดสะดาวเลยผมก็ตกใจ แล้ว นะ คือหายไปในความมืดบนยอด หายไปเลยครับบนยอดเลยครับซึ่งยอดสะดาวบ้านนี้ผมขออนุญาตเปรียบเทียบก็คือประมาณเสาไฟเลยครับเสาไฟที ่ ตามถนนนะครับสูงอะไรนั่นนะครับผมก็พยายามคือแบบมันก็พยายามจะมองแต่แบบคือไม่เห็นแล้วครับก็ตกใจเลยครับบอกแฟนก็ยังพูดไม่จบป้าผีป้าผีผีผมก็พยายามตั้งสติเพราะคนเนี้ยเริ่มสติไม่มีแล้วถ้าผมอีกคนนึงเดี๋ยวแม่ลงไปคนนึงเป็นเรื่องแน่ผมก็หันไปจับไหล่บอกแม่ใจเย็นๆนะแม่ใจเย็นๆนะแม่ใจเย็นก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งคุยในบ้านมารู้แม่กลัวนะไปนั่งคุยในบ้านนะอย่าเสียงดังเดี๋ยวแม่เขาจะตกใจคนนึงตื่นลงมาเพราะแม่เขานอนในมุ้งเนี่ยเขาเพิ่งกินยาหลับไปผมก็บอกคนนี้ก็คือออกคนเดินเดินตัวสั่นไปนั่งคุยใต้ถุนบ้านครับ ครับ แฟนก็ถามผมบอกว่าป้าเห็นไหมหน้ามาหันไปทางไหนผมก็บอกว่าเห็นแฟนผมก็ถามบอกแฟนผมก็ถามบอกว่าหันหน้าทางถนนใช่ไหมออกทางปากซอยใช่ไหมไม่ได้หันหน้ามาหาเราใช่ไหมผมบอกใช่แล้วมากินอะไรในปากทำไมเลือดมันแดงประโยคนี้น้องตั้นผมไม่กล้าพูดกับแฟนเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือรักหมามากคือชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมากผมก็บอกว่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเช้าเราค่อยว่ากันแล้วกันนะครับก็พยายามปลอบใจกันเป็นพักใหญ่ครับก็ผ่านขึ้นไปนอนเป็นเช้ามาเขาก็ถามอีกว่าป้าตอนลงเมื่อคืนน่ะไอ้ผีตัวนั้นน่ะมันกินอะไรผมก็บอกว่าแม่อยากรู้จริงใช่ไหมอยากรู้ค่ะอยากรู้จริงๆว่ามันกินอะไรผมก็บอกทำไมอยากรู้เขาก็บอกว่าเขาสังเกตว่าวันนี้ทำไมหมามันหายไปตัวนึงมันเหลือแค่ห้าเองอ่ะอีกตัวนึงไปไหนผมก็บอกว่าเอามันออกไปเล่นข้างนอกมั้งอะไรมั้งเขาบอกไม่ใช่หรอกปกติเช้ามืดเนี่ยมันต้องมากินข้าวบ้านเราไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยบอกเออก็คิดว่าคงเลี่ยงไม่ได้แล้วครับน้องตันก็เลยต้องบอกแม่รู้ไหมว่าคือเนี่ยตอนแรกที่พ่อมาเห็นเนี่ยที่พ่อเคยแล้วแม่ก็ลงมาดูคือมันน่ะกำลังฉีกขาฉีกหูฉีกปากควักเครื่องในหมาเรามันมากินคือแฟนผมร้องไห้เลยครับ ครับ คือปล่อยโฮเลยครับร้องไห้เลยแล้วก็เหมือนสะบัดออกมาว่าประมาณน่ะขอโทษนะครับกูจะแช่งมึงให้ไม่ได้กลุ่มไม่ได้เกิดแล้ววันนี้ผมก็บอกเฮ้ยอย่าเลยเพราะเนี่ยเมื่อคืนไม่ได้ยินที่มันพูดใช่ไหมอะไรเงี้ยถ้ามันมาอีกอ่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเอออย่าไปอะไรเลยเดี๋ยวนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาพระที่วัดใกล้บ้านดีกว่าจ่ายเนี่ยแต่เราที่มันยังไงประมาณเทนผมก็พาแฟนไปที่วัดซึ่งแปลว่าที่มีชื่อในตำบลเนี้ยของอำเภอหนองแคเลยครับที่บ้านแฟนอยู่เนี่ยพอไปถึงปุ๊บกันมันจะเข้าไปกราบหลวงพ่อในกุฏิครับยังไม่จะเข้าไปในกุฏิเลยน้องตั้นยังไม่ได้เข้ากุฏิเลยหลวงพ่อท่านก็เหมือนก็ท่านพูดจากในกุฏิออกมาเลยครับคือเหมือนเสียงลอดจากประตูมาเลยแกมาถามเรื่องเมื่อคืนใช่ไหม โอ้โห ผมก็บอกว่าใช่ครับหลวงพ่อผมอยากรู้ว่าคืออะไรและทำไมจะต้องมาอาฆาตบ้านผมขนาดนี้ทั้งผมทั้งแฟนผมหรือแม่แฟนผมเนี่ยไปทำอะไรหรือเปล่าผิดอะไรหรือเปล่าถึงได้เขาถึงได้แบบมาทำ คร ับ หลวงพ่อท่านก็บอกว่าโยมนึกให้ดีพรุ่งนี้วันอะไรแล้ววันนี้วันอะไรผมก็เอ๊ะวันนี้วันอะไรอ่ะก็14วันจันทร ์ พรุ่งนี้15เป็นวันหยุดราชการผมก็คิดแค่นี้ผมก็ท่านก็บอกว่าคิดไม่ออกใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันพระเหมือนกันไงเป็นวันบุญไงทางศาสนาโบราณเขาเรียกว่าอะไรผมก็ยังไม่ออกนะผมว่าก็วันศาสนาพรุ่งนี้แล้ววันนี้มันก็วันจันทร์จนแฟนเขาบอกเขาตะกิดป้าวันนี้คือวันโกนผมก็ นึกออกทุกขนลุกเลยครับท่านเออจริงเว้ยมันโกนนี่หว่าท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อผมน้ำมนต์ให้นะแล้วก็เดี๋ยวเอาพระเครื่องไปคนละองค์ ครับ คอยขอไว้ถ้าได้ยินอะไรอีกภายในคืนเนี้ยเฉยๆไว้อย่ากระตุกกระตากไม่มีอะไรแต่เรียนหลวงพ่อจะพยายามทำให้จะช่วยให้ท่านก็พูดแค่นี้ครับผมก็กราบท่านก็เลยสองคนกับแฟนก็ชวนกันทำบุญที่วัดก็ถวายสังฆทานอะไรกันไปเสร็จก็กลับมาบ้านหลังจากผ่านเหตุการณ์นั้นมาประมาณสักอาทิตย์นึงครับ ก็มีชาวบ้านที่อยู่แบบหมู่บ้านใกล้ๆกับบ้านแฟนผมเนี่ยเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาหาแม่ผมคือลักษณะแบบตกใจมากเหมือนตกใจอะไรบางอย่างแบบเหมือนมีเรื่องอะไรจะมาบอกนะครับตื่นตระหนกมาเลยก็เห็นไม่น่าคุยกับแม่แฟนผมก็นั่งอยู่กับแฟนตรงหน้าบ้านก็ไม่ได้เข้าไปคุยกับเขาจนป้าคนนี้แกกลับไปแม่ก็เดินมาหาผมกับแฟนรู้ไหมลูกว่าที่เราเจอที่หนูสองคนเจอเนี่ยคือคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาปล่อยของมาหาเรานะผมก็เอ้าปล่อยมาทำไมอะแม่ คือจงใจปล่อยมาหาเรา ครับผมก็เอาปล่อยมาทำไมแม่ก็คือว่าเขาอิจฉาอะไรแม่เขาอิจฉาที่ว่าแฟนผมเนี่ยเหมือนมีผมเนี่ยเป็นแฟนเนี่ยมีแฟนเป็นข้าราชการและทีนี้ในหมู่บ้านเนี่ยครับก็คือบ้านนี้ลูกสาวของเนี่ยคือได้ไปแต่งงานแต่มันก็แฟนเนี่ยก็คือไม่ทำการทำงานอะไรติดยาเป็นวันนี้ครับและทีนี้มีวันนึงเนี่ยเขามาคุยกับแม่แฟนผมแม่แฟนผมเขาก็เหมือนก็เผลอลูกปากพูดไปครับก็ทำตัวไม่ดีเองให้ทำยังไงได้เรียนลูกเขยแม่ที่เนี่ยเขาจะเอาการงานเลย ค ือคำแค่นี้ครับเขาก็เลยโกรธเหมือนกับว่าผมเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วเหมือนกับแฟนของผู้หญิงคนนี้เขาไม่ทำงานเลยแล้วโดนว่าเหมือนโดนว่ากันอีกก็เลยโกรธก็เลยคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวถึงวันเนี้ยจะหาโอกาสที่เป็นช่วงวันโกนอะไรสักวันเนี้ยจะปล่อยของมาหาบ้านผมบ้านแฟนผมเนี่ย ครับ ผมก็บอกว่าอ้าวแม่แล้วยังไงต่อแล้วสรุปว่าเราแก้ได้ไหมอะไรยังไงแม่แกก็สายหน้าแต่คุณหน้าแกก็เศร้าๆนะครับท่านไม่ต้องแก้แล้วลูกผมก็อ้าวทำไมนะแม่เขารักกันเข้าไปแล้วแหละผมก็อ้าวรักกันยังไงแม่คนที่มาบอกเนี่ยป้าคนนี้เขามาบอกว่าคนที่ปล่อยของมาบ้านเราเนี่ยเขาตายแล้วนะ ฮะ ผมก็บอกอ่ะตายยังไงแม่ไปตายเมื่อไหร ่โอ ้ตายไม่ตายเมื่อเย็นวานวันที่16นั่นเนี่ยตายเอ๊ะหลัง16นั่นไม่กี่วันเนี่ยตายจากวันที่เป็นวันศาสนามา2วันเนี่ยครับตายมาไม่จากแล้วไม่กี่วันแฟนก็ถามบอกอ้าวแม่เขาตายยังไงแม่ก็แกก็เล่าว่าคนที่ปล่อยของมาหาเนี่ยแกก็ไม่ยอมบอกชื่อว่าเป็นใครนะครับแกบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านแค่เรานี่แหละแต่แฟนผมนะเขาบอกเขารู้แต่ผมถามเขาก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นใครเขาบอกพ่อแม่รู้แล้วเป็นใครผมถามว่าตายยังไงเนี่ยแฟนเขาก็ถามแม่แม่เขาตายยังไงเขาตายก็คือขับมอเตอร์ไซค์ครับท่านขี่มอเตอร์ไซค์จะไปตลาดครับแล้วกลับมาเนี่ยขี่กลับมาเนี่ยปิกอัพเนี่ยครับเหมือนจะตัดหน้าเขาก็หักหลบแล้วหักหลบไปเนี่ยครับมันจะมีต้นสะเดาอยู่เล็กๆอยู่ข้างทางก่อนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยครับซึ่งต้นเล็กกว่าที่บ้านผมเนี่ย1/4เลยครับคือคล้ายๆเหมือนกับเป็นประมาณต้นที่ยังเพิ่งแตกต้นขึ้นไปยังไม่สูงมากมอเตอร์ไซค์คันนี้ไปชนต้นสะเดาต้นนั้นนะครับตายคอหักตายครับ โอ้โห คอหักตายครับแม่บอกเนี่ยเขารักกันไปแล้วลูกผีตัวเนี้ยมาบิดคอมาหลอกหลอนเรามาบอกว่าจะกินให้หมดทั้งบ้านใช่ไหมแล้วก็ถอดคอเนี่ยตัวเขาเองอ่ะเขาโดนเหมือนกันเลยก็คือผมก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ลักษณะว่าของน่าจะกลับไปหาเจ้าของเหมือนที่คุณตาผมเคยเล่าตอนเด็กๆว่าถ้าเวลาใครเล่นของดำเพราะว่าคุณใส่เนี่ยมันจะมีทั้งดำทั้งขาวครับถ้าใครเล่นคุณใส่ดำเนี่ยแล้วเกิดมีคนที่เขาไม่รับเนี่ยสายดำเนี่ยมันจะกลับไปหาเจ้าของที่ส่งมาแล้วก็ทำร้ายเจ้าของถ้าเจ้าของไม่มีเขาเรียกบารมีหรือคาถาหรืออะไรที่แบบแข็งกล้าพอครับหรือถ้าแม่ก็ต้องให้คนที่เขาเป็นสายขาวเนี่ยครับที่เป็นสายบุญเนี่ยช่วยแก้ไขให้ผู้ที่นับถือเทพเป็นอะไรพวกนี้ครับนะช่วยแก้ไขใ ที่ผมเคยฟังจากคุณตาเล่าตอนเด็กๆนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้แหละน่าจะคือเพราะผมไม่รับไงผมคือผมกลัวแต่ผมไม่ได้รับว่าจะต้องให้พ่อผมตายผมแบบจะเพ้ออะไรขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เลยน่าจะกลับไปหาเจ้าของเขาแล้วก็คิดว่าเจ้าของเขาก็น่าจะมีเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมาซึ่งเรื่องนี้ก็คือไปที่โจทย์จันในหมู่บ้านเลยครับว่าเนี่ยเห็นไหมปล่อยของไปหาบ้านป้าคนนี้เนี่ยแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้คือลืออยู่ประมาณเป็นเดือนนะครับแล้วก็คือศพของคนที่ตายเนี่ยคือสุดท้ายแล้วคือเขาไม่มีการสวดนะครับน้องตั้น ครับ ไม่มีการสวดศพไม่มีการอะไรเลยคือเขาเผาเลยครับคือเอาไปวัดแล้วเผาวันนั้นเลย คือทุกคนรู้ว่าเขาโดนอะไร ครับคือเหมือนทุกคนจะเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็คือเอาไปเผาเลยคือไม่มีการสวดศพไม่มีการตั้งรถน้ำศพไม่มีอะไรครับคือเผาเลยวันนั้นเลยครับชาปนกิจวันนั้นเลย ครับ เรื่องก็ประมาณนี้ครับผม พี่บอล ครับ ผมพูดจริงพี่ไม่ต้องมีผมก็ได้จริง พี่ไม่ต้องมีผมมานั่งจัดรายการก็ได้ เดี๋ยววันหลังแบบต่อสายแล้วก็เปิดหัวแค่เชิญพี่บอลเล่าเรื่องเลยครับ โอ้โห แล้วผมก็อยู่บ้านเนี้ยตอนนี้ก็คือแต่ยังมองต้นสะดาวหน้าบ้านเลยครับคือบางวันก็ยังบางทีมันเหมือนท่าตังลางขึ้นมาว่าเราจะเห็นอีกไหมจะมีใครมานั่งชันเข่าอะไร โอ้โหโคตรมันเลยพี่บอลเอาแล้วผมถามกลับไปนิดเดียวเองคือแล้วบ้านนั้นอ่ะเขาปล่อยของคือเขาเล่นของเขาเป็นคนทำของอยู่แล้วหรอหรือเขาไปให้คนอื่นทำ ก็คือที่ตอนหลังนี่ที่ผมไปถามพวกนั่นนะพวกลุงทางในหมู่บ้านมานะคือแบบคือเขารู้จักกับบ้านแฟนผมเป็นญาติทางหาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะครับเขาบอกบ้านนี้เขาคือผมไม่รู้จะใช้คำว่าอุปโลกได้หรือเปล่านะเหมือนเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นร่างเทพเขาเนี่ยเป็นร่างทรงมีท่านเจ้าพ่อเจ้าแม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคือใครทำอะไรที่ผิดที่ไม่ดีเนี่ยเขาสามารถจะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับ ครับ ก็คือบางคนก็จะเชื่อก็จะไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็ไม่เชื่อก็ไม่ได้ไปหากราบไหว้อะไรครับก็ประมาณเนี้ยครับก็จะมีแบบว่ามีคนไปกราบไหว้เหมือนกันแต่ที่แม่แฟนผมก็บอกก็คือแกบอกว่าถ้าเป็นพวกร่างเทพหรือเป็นพวกร่างทรงของที่พระเจ้าเช่นพวกพระศิวะหรือพระพรหมอะไรเงี้ยครับคือท่านจะเป็นสายขาวที่น่าจะช่วยเหลือคนไม่น่าจะส่งมาทำร้ายคนแบบนี้ก็เลยน่าจะเป็นการที่แบบว่าหลอกลวงมันก็แบบใช้คุณสายดำในการที่หลอกทำร้ายคนอื่นมากกว่าเวลาที่แบบไม่พอใจใครก็ให้คนไปหาแล้วก็ตัดปล่อยของใส่คนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยครับ ครับโอ้โห ผมก็ว่าน่าจะประมาณนั้นนะครับ ครับก็คือเขาเรียกว่าเขี้ยงงูไม่พ้นคอให้กรรมใครก็รับกรรมนั้นไปแหละนะไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะโอ้มีหลายข้อความเลยครับขึ้นมาในสตรีมบอกพี่บอลเล่าดีมาก FC พี่บอลผมไม่ขออะไรเลยนะพี่บอลว่างเมื่อไหร่โทรมาเล่ากับผมถือว่าเราเป็นพี่น้องกัน ผ มไม่ได้ล็อกแต่ถ้าว่างเมื่อไหร่ผมฝากด้วยฝากผมด้วย ได้ครับผม นะ ตอนนี้วันนี้เวลาผมนอนบนบ้านนี้ก็คือบริเวณบ้านก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นแต่เพียงว่าตอนนี้ผมทำรั้วใหม่แล้วคือรั้วเดิมมันพังก็ทำรั้วสูงขึ้นมาประมาณ2.5 เมตรแล้วก็แต่ข้างบ้านจะเป็นแนวต้นไม้เหมือนเดิมมีดงไผ่ข้างบ้านเหมือนเดิมเวลาเดินก็คือก็ยังหลอนมากครับที่หมามันเดินเนี่ยผมก็ยังตกใจนะมันเอาไปเดินย่ำเล่นเนี่ยผมถือว่าว่ามันนะเฮ้ยจะไปย่ำอะไรว่าพ่อกลัวเว้ยเอ็งมานอนในบ้านนี่เอ็งมันหลอกพ่อไอ้พ่อช็อกตายผมก็จะเรียกเพราะว่ามันคือเราเคยกับมันก็คือเหมือนยังทุ่มขับปีกว่าครับปีกว่ามันยังบรรยากาศที่ยังติดใจอยู่เลยครับ โอ้ก็เรื่องลุงลือก็ยังผมก็ยังจำได้อยู่เลยนะโอ้โหลุงลือที่ทำกองเนี่ยผมยังจำได้เลยอ่ะ แต่จริงๆถ้าเป็นนั่นลือผมไม่กลัวจริงๆนะเพราะว่า ค ือเหมือนแกเป็นญาตินะครับเราก็รู้สึกว่าเออมันแค่ไม่มีตัวไม่มีตัวตนไม่มีกายเนื้อไงครับคือแกจะมาเป็นกลิ่นเป็นเสียงอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจว่านั่นคือแกคือมันจะมีเหมือนสัมผัสว่าเออนี่คือแกแหละเราจะรู้เลยว่าเป็นแกแต่อันนี้คือมันไม่ใช่ครับมันเป็นแบบเป็นใครก็ไม่รู้เป็นยานเป็นผีที่ไหนก็ไม่รู้เราก็เลยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันหลอนนะครับ ครับ เพราะเราไม่เคยคิดว่าจะเจอที่นี่กัน อ๋อ ครับผม โอเคพี่บอลขอบคุณมากๆครับคืนนี้พรุ่งนี้ผมมานะผมไม่ได้ล็อกเรื่องนะ ครับผม แต่พรุ่งนี้ผมมาถ้าพี่บอลว่างอีกหนึ่งเรื่องนะ ได้ครับผม โอเคพี่บอลวันนี้ฝาก น้องตันรักษาสุขภาพด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับพ ี่แ ด ง ครับแล้วก็ฝากสวัสดีพี่สาวผมด้วยฝากสวัสดีคุณแฟนแล้วก็ฝากสวัสดีคุณแม่ยายด้วยนะครับ ครับนี่ถ้าเขารู้ผมโทรหาน้องตั้นเขาไม่รู้เขาจะบ่นหรือไม่ว่าท่านตั้นจะไ ม่ไม่เป็นไรบอกโอ้พี่บอลโทรเข้ามาเล่าถือว่าเป็นกำลังใจของผมแล้ว ครับผม นะครับขอบคุณมากครับพี่บอลครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ